Ayşe dedim adına, doyamadım tadına. Ayşe dedim adına, doyamadım tadına. Yarın seni kaçıracak gülüm can Ayşem, anneninin adına. Yarın seni kaçıracak gülüm can Ayşem, anneninin adına. Ha dendi dengi, canım gülüm dendi, dağlar meşeli. İstanbul'un kızları dokuz köşeli. Ha dendi dendi, canım gülüm dendi, bağlar gazeli. Bizim köyün kızları dünya güzeli. Peşolem yanına yol deşolem. Enterine peşolem yanına yol deşolem. Ateş tutan eline gülüm can Ayşem, şıngırdaklı maşolem. Ateş tutan eline gülüm can Ayşem, şıngırdaklı maşolem. Ha dendi dendi, canım gülüm dendi, dağlar meşeli. İstanbul'un kızları dokuz köşeli. Ha dendi dendi, canım gülüm dendi, bağlar gazeli. Bizim köyün kızları dünya güzeli. Gaytanı çekildi mi? Enterin dikildi mi? Gaytanı çekildi mi? Ayşe dedim ünledim gülüm can Ayşem, dillerin tutuldu mu? Ayşe dedim ünledim gülüm can Ayşem, dillerin tutuldu. Ha dendi dendi, canım gülüm dendi, dağlar meşeli. İstanbul'un kızları dokuz köşeli. Ha dendi dendi, canım gülüm dendi, bağlar gazeli. Bizim köyün kızları